יום ראשון עד יום שישי בצהריים יושב רבי שלום שבזי בחנות אורג ובתופג עוזר במספריים אוהב את המלאכה ושונא רבנות רבי שלום שבזי בעתו מבעד חלונו נראית ירושלים ואז כאש עולה בוקעת שירתו רבי שלום שבזי את העיר כמו בכל שבת הוא טס על כנף הרוח לכותל ששרד בעיר דוד